बात ये हुई थी कि संसार क्या है। भगवान ने कहा भूमि आप, भूमि आप अनल, भूमि आपो नलो, वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। और जीव भूत है जो परा प्रकृति है, इस परा प्रकृति ने शरीर को धारण कर रखा है, तो शरीर इन्हें संसार को धारण कर रखे। इधन धार्य थे जगत, या इधन जगत धार्य थे, तो जगत इस जीव की दृष्टि में है, परमात्मा की दृष्टि में तो वही अपरा परा दोनों प्रकृति है। प्रकृति होती है पुरुष से अलग नहीं होती। दो कहते हैं प्रकृति मनो स्वभाव, एक मनुष्य एक मनुष्य का स्वभाव है, तो स्वभाव बदलता है और स्वयं बदलता नहीं है। स्वयं तो वो ही रहता, किसी जोने में जाए कैसे ही जाए, देवता बन जाए, चालाकी बन जाए, सुर बन जाए, पशु पशु बन जाए, तो वो तो वही रहता है, पर स्वभाव बदलता है। स्वभाव हाथी में हाथी जैसा स्वभाव हो जाएगा, कीड़ी में कीड़ी जैसा स्वभाव हो जाएगा, तो स्वभाव बदलता है। तो स्वभाव के अंतर ही संसार है। अब ये स्वभाव को अपने समेट ले, भीतर अपने को परमात्मा मर दे, तो फिर परमात्मा ही रहेंगे। इस बात की तो अहम कृष्ण जगत का प्रभाव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में सिद्ध होते हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं, प्रभाव प्रलय मैं ही हूँ। तो प्रभाव प्रलय दोनों भगवान हुए, तो भगवान ही सब हुए, तो वासुदेव व सर्व है। इसमें काले एक बात विशेष बताई कि जगत को धारण कर रखा है, तो जगत और जीव और परमात्मा इन तीनों का वर्णन होता है। जितने आस्तिक दर्शन है उन सब दर्शनों में परमात्मा जीव और जगत तीन का वर्णन है। पंद्रह अध्याय को शास्त्र कहा है तो उनमें पहले संसार का वर्णन है, फिर ममई वंश जीव का वर्णन है, और तेजो जगत भाषी मगम सर्वेशम देश का परमात्मा है। पांच पांच श्लोक है, पांच सौ जगत गए, पांच सौ जीवगम परमात्मा गए, और पांचों में आगारी उपसंहार किया है। इस शास्त्र का इदम शास्त्र, तो शास्त्र है पांचवा, तो शास्त्र में तीन बातों का वर्णन होता है। अब इसमें परमात्मा के विषय में कई तरह के हैं, कसगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, गोपुजी है, चतुर्भुजी है, सहस्रभुजी है, सोन वाला है, खपर वाला है, खपर वाली है, त्रिशूल वाला है, ऐसे अनेक रूप है, राम है, कृष्ण है, ऐसे अनेक रूप है, और जगत का भी अनेक रूप है। कोई जगत को नित्य मानता है, कोई जगत को अनित्य मानता है, जगत को माया मानता है, माया का जगत है, ऐसे मानते हैं। परंतु इसमें मतभेद है, पर मतभेद किसमें नहीं है कि वास्तव में जगत ने, जीव ने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत का जीव का जो संबंध है ये अनित्य है। इसमें मतभेद नहीं है, सब एक ही बात है। अगर ये जगत को धारण न करे तो परमात्मा ही रह जाएंगे, क्योंकि इधर जगत है, परमात्मा है, ये जगत को सत्ता देता है तो यह जगत हो जाता है। सभी जगत को सत्ता न देकर परमात्मा को सत्ता देता है तो परमात्मा ही रह जाते हैं। क्यों? अपरा प्रकृति परमात्मा, परा प्रकृति परमात्मा, फिर परमात्मा ही रहे। तो वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सु दुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है वो महात्मा दुर्लभ है, तो सब कुछ परमात्मा है। इसमें कल एक बात बताई कि जो जीव ने जगत को धारण कर रखा है तो जगत को सत्ता दी है। मानो ये संबंध है जीव का जगत का, ये संबंध अनित्य है। अनित्य इस वास्ते जगत नाश हो जाता है, और इसका नाश नहीं होता, ये जीवन मुक्त हो जाता है, तत्वज्ञ हो जाता है, और वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। वो एक प्रेम से भी होता है और ज्ञान से भी होता है, दोनों से एक हो जाता है। प्रेम में विलक्षणता होती है, एक होकर दो होते हैं, और ज्ञान दो होकर एक होते हैं, दोनों प्रक्रिया अलग अलग है। तो इसमें है कोई बात हुई जो विचार किया हुआ आपने, तो कोई शंका हो तो पूछो, नहीं तो ये बात है। अतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान कह रहे मेरे सिवाय किंचित किंचित मात्र भी नहीं है। इस बात सातवें अध्याय में कह रही मैया शब्द मना पार्थ योग युंजन मदाशय असंशय समग्र माम। तो समग्र क्या? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये समग्र माम यथा गया। जैसे मेरे को समग्र रूप से जाने, तो समग्र रूप से परमात्मा ही है केवल। जैसे केवल और ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम वक्षामि अशेष ये ज्ञातवा रे न ज्ञातव्य अन्य ज्ञातव्य न विशेष। इस समग्र रूप को परमात्मा जान ले फिर जानना बाकी ही रहेगा। भूयो अन्य ज्ञातव्य न विशेष ज्ञातव्य है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि भगवान कहते हैं मत पर नान्यत किंचित अस्ति। तो परमात्मा को जान लिया तो किंचित अस्ति जाना, कुछ कुछ जानना बाकी ही रहेगा। इस वाजे प्रथम अध्याय में कहे यो माम ऐसे मूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम। तो वह पुरुषोत्तम परमात्मा को बताया और अपरा को तो क्षर कहा और परा पर तो क्षर अक्षर कहा और अक्षर कहकर भूतानी सर्वानी अहम कृष्ण से जगत प्रभु। तो वो वाणियों वो सो लोग क्षर अक्षर ये दो तो लोक में हुए उत्तम पुरुषोत्तम। अन्य परमात्मा विद्यार्थी जो लोग ईश्वर वो अभ्य ईश्वर हुआ तो वो पुरुषोत्तम है। वो अक्षर भी पुरुष है, अक्षर भी पुरुष है और परमात्मा भी पुरुषोत्तम है। तीनों पुरुषों में उत्तम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा जो लोग त्रय महावेश संपूर्ण लोगों में परिवर्तन होकर सबका भरण पोषण करता है ईश्वर। यो माम एवं मशूम तो जानाती पुरुषोत्तम। तो जैसे यहाँ परमात्मा है सब उसी, अब वो पुरुषोत्तम पुरुष का तो पुरुषोत्तम जानता है। सर्वविद क्यों सर्वविद है? कि मत प्रतन मान किंचित है ही नहीं उसे सुहाय तो क्या जाने मेरी सुहाय कुछ नहीं। वो सर्वविद जो परमात्मा को ठीक जान गया वो सर्वविद हो गया। मन उसके जानना कोई बाकी नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्षर को भी जानता है, अक्षर स्वयं है और अक्षर परमात्मा को जानते परमात्मा प्राप्ति हो गई। तो बाकी क्या रहा? मतलब प्रथम नानी किसी मत ही मत पहले चला मत प्रथम नानी के मत चला समाप्ति भाव होती है। ये चीज वो सातु काम शास्त्र मत ही मेरे शरीर होते हैं। तो परमात्मा के अंतर्गत ही संसार है और वासुदेव स्वरूप संसार का संसार वो परमात्मा का स्वरूप है। अपरा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप, अपरा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप, ये दो प्रकृति हुई ऐसे भगवान स्वयं हुई। तो भगवान ही स्वभाव हुआ प्रकृति के दो स्वभाव के। हाँ और सुनिए महाराज क्या कहते हैं? अंश अंश एक ही होता है। क्या पूछते हैं? जीव साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। स्वरूप है तो इसको अंश क्यों कहा? अंश इस वास्ते कहा इसने संसार को पकड़ लिया। संसार के पकड़ने से अंश हुआ। वास्तव में अंश है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति धारण करके ये भी अंश हो गया। प्रकृति का अंश को धारण किया, प्रकृति को बहुत समझती है ना, उसके अंश धारण किया अंश हो गया। ऐसे तो धारण नहीं कर रहे तो परमात्मा का स्वरूप है। वो परमात्मा का स्वरूप दो तरह से हो तो निर्गुण मानने से तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो सब जितना संसार मात्र में जो अहम मैं जीव है वो सब एक हुआ। वो सब एक हुआ तो उसको ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। अगर वो सगुण में दोनों धारण किया है तो सगुण में जाते हुए फिर वो ब्रह्म भाव अलग नहीं रहेगा, सगुण में ही हो जाएगा अंतर्गत। तो मात्र जीवों का समष्टि स्वरूप ब्रह्म है और ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान है। हम ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अभ्य शाश्वत से धर्म से सुख से एकांत कृषि से मैं प्रतिष्ठा हूँ। तो परमात्मा सौहीन पुरुष मुख्य हो गए उसका निर्गुण ऐसा है। इसमें दो संप्रदाय है, कई भगवान सगुण को मुख्य मानते हैं, कई निर्गुण मुख्य मानते हैं। तो जो मान्यता है उस मान्यता रहे जो थोड़ा सा भेद रहता है वो ही दार्शनिक भेद होता है। मान्यता अलग अलग हो जो दार्शनिक भेद होता है। तो दर्शन शास्त्र दर्शनों के जानने वाले सांख्य है, योग है, पूर्वमांसा उत्तरमांसा और न्याय और विशेष छह है। ये न्याय विशेष है, सांख्य योग है, पूर्वमांसा उत्तरमांसा छह दर्शन है। छह दर्शनों में तीन विभाग है, उनमें दर्शनों के बीच में एक जो अपना अपना दर्शन है वो अपना दर्शन होने के कारण से उसमें थोड़ा अपनापन रहता है, इस वास्ते भेद होता है। वो अपनापन मृत्यु पर भेद नहीं रहता, द्वैत अद्वैत विशेष सब सब वास्तव सब अंत रहता है, सब कोई कोई भेद नहीं रहता दार्शनिक। तो गीता का इतना उदार है सिद्धांत सब इसके अंदर रहता है, क्योंकि ईश्वर है। अब ईश्वर के अंदर सृष्टि जो लोग आविष्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, तो उस प्राप्ति के लिए ये संसार को मानकर जो प्राप्ति करते हैं वो कर्म योगी होते हैं, जो ब्रह्म को मान कर करते हैं वो ज्ञान योगी होते हैं, और भगवान को मान करते हैं वो भक्ति योगी होते हैं। तो संसार को मान कर कर्मयोग करो तो कर्मयोग का फल और सांख योग ज्ञान योग का फल दोनों तो फल ही होता है। द्वाभिमो वो सो लो के क्षर रक्षक दो है, क्षर साक्षी क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्तु अक्षुचित। ये दो बातें यही अक्षुदा ये दो बातें पांचवें अध्याय के चौथा पांचवा तो दोनों में ये बात बताई। जैसे ही बांधव बताया कि यद सांख्य प्राप्त दे स्थानम तद योगी गम्य दे, सांख्य ज्ञान योग प्राप्त किया जाता है वो जो कर्मयोग प्राप्त किया, क्योंकि ज्ञान योग सांख्य योग और कर्मयोग की बात पूछी संन्यास कर्मणाम कृष्ण पुनः योग संसदी। आप संन्यास के तो फिर योग है, जो श्रेय वो बताई दोनों में से और श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं यद सांख्य वो एक ही है, एक अभ्यास है सम्यक रूपी और भिन्नते फलम, तो फल तो एक होता है या दोनों नैरी है। ये तीसरे अध्याय में क्या द्वाभि लोग विभिन्न निष्ठा पूरा प्रभुता मैं ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग नियोगी नाम, तो ज्ञान योग कर्म दोनों है, दोनों का फल एक ही होता है, दूसरे परमात्मा भी देता है। तो दोनों का फल एक होने पर जिनके ज्ञान योग का अभ्यास है वो निर्गुण ब्रह्म को मुख मानते हैं, और जो कर्मयोग मानते हैं तो कर्मयोग की निष्ठा दूर होने पर भी अगर ही कर्मयोग में इसमें भागवत एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में आया है कि तीन है योग, योगास्त्र तीन बताए वो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीन है और कोई योग वगैरह नहीं है। उन तीनों में बताया कि तावत कर्माणि पूर्वित कर्म तब तक करे कि तावत कर्माणि पूर्वित न निर्विद्य तावता, जब तक तेजी का वैराग्य न हो जाए तब तक कर्म करे, अथवा मद कथा श्रवणाद हुआ सत्ता यावर न जाए थे, जब ज्ञान योग में चला जाए अथवा भक्ति योग में चला जाए। तावत कर्माणि पूर्वित न देवेति यावत, जब तक वैराग्य न हो तब तक कर्मयोग में अनुष्ठान करे, अथवा मत कथा श्रवणाद हुआ मेरी कथा सुनने में प्रेम हो जाए तो फिर वो भक्ति योग में चला गया। तो कर्मयोग निष्ठा स्वतंत्र है, स्वतंत्र होते हुए भी इसमें चाहे ज्ञान योग में चला जाओ चाहे कर्मयोग में चला दो ज्ञान योग में जाओ तो एक हो जाते दोनों ही, ये सांझी प्राप्ति योग ही गम्य थे। और उसके बाद योग के बाद में वह संतोष कर लेता है तो निर्गुण में स्थित हो जाता है, और ज्ञान योग कर्मयोग से संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार का संबंध विच्छेद होने से वो एक ही हो जाते हैं, ज्ञान योग कर्म दोनों एक ही, दो प्रकार के निष्ठा है दोनों ये हो जाते हैं। एक मप्या समय बिंदु थे फल वो भी फल एक होता है ज्ञान योग का कर्म योग का, और भक्ति योग है वो अतंत्र है, ये दो निष्ठा लोक है। इस वास्ते वहाँ द्वाभिमुख लोक एक क्षर अक्षर ये दो लोक में है, और परमात्मा को है तो उसको अन्य वो लोग ये लोकी जो है वो अलौकिक है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इत्यादि सब ये लोग तो दोनों के कर्मयोग ज्ञान योग द्वारा ये सत्व ज्ञान होता है, वो दोनों एक ही हो जाता है। जड़ का त्याग करो तचित में स्थित जाओ, दो बाजर चेतन, तो जड़ गए कर्मयोग के द्वारा जड़ का संबंध विच्छेद हो जाता है ना, वो मन जाता है। और वो ज्ञान योग में जाते हुए विचार विवेक विवेक विवेक अगर ज्ञान में प्रेरित हो जाता है तो इस कर्मयोग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति और शांति योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति पूर्ण हो जाएगा, तब तो ज्ञान मुक्त हो जाएगा। फिर भक्ति है जिसके मन में है वो ज्यादा भक्ति योग और आरंभ से भी भक्ति योग करो, बोले पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग, अथवा आरंभ से ज्ञान योग में चलो ऐसा है आरंभ से भक्ति योग में चलो। तो भक्ति योग में चलने वाला ये भगवान कहते मत चेता मत गत प्राणा पर स्वरम कथयंत सम्मान तेषाम सतयुक्ता नाम भजता ददा बुद्धि योग बुद्धि ज्ञान देता हूँ बयान दी थी तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञान जमता तो बुद्धि योग मैं देता हूँ अज्ञान अंधकार मैं नाश कर देता हूँ न भक्त हो जाते। भगत को कर्म योग ज्ञान योग करना नहीं पड़ता है तो वो भगवान दे दे ज्ञान योग भगवान देते वही तो आरंभ से ही भगवान में लग गया। तो भगवान में लगने वाले के लिए वैराग्य करना नहीं पड़ता, भगवान में एक प्रेम पैदा होता है उस प्रेम के हिसाब से जगत असत हो जाता है, एक उस तत्व नहीं रहता, इस वजह से भगवान में प्रेम होने पर जगत नहीं रहता, जगत रूप से नहीं रहता, स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। और पहले से पहले वैराग्य हो जाए फिर चाहे शांति योग में जाओ चाहे कर्मयोग में निर्विदित ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है तो ज्ञान में चला जाता है। मत कथा श्रवणा दे हुआ मत स्वभाव कथा समझ जाए तो श्रद्धा या बन जाए तर्थ करो द्वारा अंतिम परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो कर्मयोग से भी परमात्मा प्राप्ति, ज्ञान योग से परमात्मा प्राप्ति, भक्ति योग से ज्ञान परमात्मा प्राप्ति, अंत में पक्षपात नहीं रखता कुछ जिद नहीं रखता तो सब एक हो जाते हैं। और कहते हैं ज्ञान ही प्रधान है, भक्ति का आदर नहीं कर तो ज्ञान में तत्व ज्ञान और भूत हो जाता है, कर्मयोग प्रधान है वो भी मुक्त हो जाता है। तो कर्मयोग में सिद्ध हो जाए उसे ज्ञान योग हो जाए भक्ति योग है, भक्ति योग में तीनों साथ हो जाएगी, ज्ञान योग कर्मयोग से एक मुक्ति होगी और दोनों एक हो गए। और भक्ति योग में तीनों एक हो जाए क्यों, भगवान के तदा बुद्धि योग कर्म बुद्धि योग समझे, बुद्धि योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो बुद्धि योग भगवान देते हैं और ज्ञान योग भी भगवान अनुग्राम प्रार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्यामी आत्म भावस्तु ज्ञान दीपे ज्ञान दीपक से उनको मैं अज्ञान दूर कर देता हूँ। तो भगवान अज्ञान दूर करे कर्मयोग हो जाए सत्य आ जाता है। जिसकी श्रद्धा कर्मयोग में हो कर्मयोग करो, शांख योग में शांख योग चलो, भक्ति में भक्ति योग चलो, योग अस्त्रो में आप रहते हैं भगवान योग बताए न उपाय अन्य तो और उपाय है ही नहीं, ये तीन योग है। एकादश बीसवा अध्याय खुद विशेष वर्ण है और अधिकारी अलग अलग बताया है, अत्यंत वैराग्यवान है वो तो अधिकारी है ज्ञानियों का, और राग है संसार में राग है उसके लिए कर्मयोग, और न अत्यंत वैराग है न अत्यंत राग है वो भक्ति योग, न अतिशक्त हो न रेवण हो भक्ति हो जो सिद्धि दे उस भक्ति योग सिद्ध होता है। भगवान भी आशक्त हो जाए तो वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है वैराग्य से, तो वैराग्य संसार से राग हटाओ तो वैराग्य होता है, भक्ति योग जो कैसे भगवान में प्रेम हो जाता है तो वो विमुख हो जाता है संसार से, तो वैराग्य स्मृति हो जाता है, भगवान प्रेम लग गया संसार को प्रेम हो गया, और संसार को प्रेम हो जाता है दोनों प्रेम शांति कर्मियों से प्रेम होते हैं और भक्ति से चिन्ह हो जाते हैं। ऐसा ही इसमें भगवत गीता का कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष थे, कर्मयोग विशेष बताया क्यों, हर एक आदमी है वो कर्मयोग कर सकता है। कर्मयोग में क्या है, कर्म योग कब होता है, कर्म तो करना करने वाले कर्म हो कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य कर्म योग नहीं होता, कर्तव्य कर्म करे और कर्तव्य करते हुए आसक्ति का त्याग करे। तो कर्म करने के दो प्रकार है, चाहे तो कर्म करे आसक्ति सहित चाहे आसक्ति रहित। आसक्ति सहित कर्म करते हैं तो धर्म वर्ण में जाते हैं, अगर आसक्ति रहित राग रहित कर्म करे तो संसार उपरा हो जाएगा, तब तुम प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म फल की आसक्ति से करते हैं अथवा फलाशक्ति का त्याग कर करते हैं। फलाशक्ति करते जन्म तपर्थ दम और फल त्याग करके करता है तो मुक्त हो जाता है, वो त्याग करता है संसार तो मुक्ति हो जाती है, और भगवान में प्रेम तथा श्रद्धा तो प्रेम हो जाता है तो भक्ति हो जाता है। कोई सा एक पैसे समय गुरु में देते भला कर्मयोग ज्ञान योग ये तीनों योग है अलग अलग। भागवत में खूब पढ़ना है इसका, ये बात उसको ऐसा गीता में ही है। इस वास्ते जिसकी रुचि हो ज्ञान योग में, ज्ञान योग में सुनो कर्मयोग, तो कर्मयोग है वो उतना नहीं है, व्यापक नहीं है। भगवान के योगम प्रोक्तवान अभ्यमान मन में प्राप्त मन ईक्षा करे हुए थे एवं परम्परा प्राप्त कर्मयोग योग नष्ट वो युक्त प्राय हो गया। आज कर्मयोग की बात बहुत कम रहती है, कर्मयोग विवेचन करने वाला शास्त्र में बहुत कम है। गीता में कहा है भगवान एकादश में भी आता है, पर इतने विस्तृत ग्रंथ नहीं मिलते कर्मयोग के। सांख्य योग भक्ति योग बहुत ग्रंथ मिलते हैं, भक्ति योग ग्रंथ मिलते हैं और सांख्य ज्ञान योग ग्रंथ मिलते हैं बहुत कुछ। कर्मयोग थोड़ा मिलता है उपनिषदों में, तीन तीन पूंजी ईशावास के उपनिषद में कर्मयोग थोड़ा आता है। और ये है अक्षर पुरुषोत्तम जी सेवा है, क्या नाम फिर अभी नाम नहीं आपको उपनिषद उसमें तीन होता है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीनों का वर्णन आता है। और विशेष रूप से कर्मियों का वर्णन नहीं आता, ज्ञान योग मुक्त आती है। इसमें जिसमें रुचि हो चलो स्वतंत्रता से, तो ज्ञान योग वाले ज्ञान योग मुख्यता वाले कर्मयोग को छोटा मानते हैं कि कर्मयोग से वैराग्य होता है, आसक्ति बढ़ती है और उसमें संसार का राग मिल जाए कर्मयोग से, और फिर अपने भक्ति योग से फिर क्या बोलते विक्षी मगर विक्षी रावण ज्ञान योग से मिटता है तो मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया ज्ञान योग की है, कर्मयोग का विशेष शास्त्र से गीता नहीं, गीता नहीं कहते योग नष्ट परंत लुप्त हो गया बहुत कम रह गया। ज्ञान योग और भक्ति योग के विशेष ग्रंथ होते हैं, कथा सत्संग में भी आगे ज्ञान की और भक्ति की दो कथा चर्चा होती है, कर्मयोग से तो बहुत कम है। भगवान खूब बुला सके कर्मयोग का अच्छे तरह तीनों का ही, कर्मयोग का ज्ञान योग भक्ति योग का क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। इस वास्तव जिसकी जैसी रुचि हो ज्ञान योग ज्ञान चलो कर्मयोग कर्मयोग चलो, कर्मयोग की बात मिलती कम है गीता में कुछ मिलती, कर्मयोग बड़ा विस्तृत है। व्यवहार में परमार्थ है, व्यवहार करते परमार्थ सिद्धि, युद्ध करते हुए शुद्ध के समय कृतो भला भला वो जय जय तत्व युद्ध नहीं वो पाप बंधन नहीं आएगा, युद्ध रूपी कर्म से नहीं परमात्मा प्राप्त। नारायण नारायण गीता बहुत विचित्र लगती भाई, किसी किसी कोई बना तो जैसे सुंदर देखे अश्वती के सबका होगा ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान वो तो निरंजन ध्यान पर मैं उनको नहीं सुहाता न कर्म न भक्ति सब निरंजन ध्यान। वही ये कहते हैं भक्ति कहते हैं कि जब लग नंद को अल्लाह विश्व बनाए तब तुम बैठ ज्ञान को विचार ले मैं भगवान लग जाए अपने ज्ञान व्यान सब हैं। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 19 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।